przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają dziś przed silnym deszczem z burzami na zachodzie i w centrum. Prawosławni wierni obchodzą uroczystość Przemienienia Pańskiego i stulecie niezależności polskiej cerkwi. Ukraina ewakuuje mieszkańców Pokrowska, zbliża się rosyjska ofensywa. Nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy może spaść w niektórych regionach zachodniej i centralnej Polski, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują tam ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami, mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka. Na zachodzie województwa łódzkiego to jest ten trzeci stopień, a także w województwie dolnośląskim oraz na południu Wielkopolski. I w tych obszarach dzisiaj najsilniejsze opady deszczu powiązane z burzami. Na zachodzie kraju opady i burze zanikną wieczorem, z kolei na południu, południowym wschodzie i częściowo w centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, dodaje Ilona Śmigrodzka. W tych burzach opady do 30 do 50 mm. No a pierwszy stopień na burze obowiązuje w centrum Mazowsza, Podlasia, a także lokalnie na Kujawach. Tutaj te burze dzisiaj powinny być słabsze, od około 20-30 mm. Porywy wiatru w tych wszystkich burzach dzisiaj od 70 do 90 km na godzinę, a także lokalnie grad. Ostrzeżenia przed burzami na południu i południowym wschodzie będą obowiązywały najdłużej, bo do 3 nad ranem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o kolejnych utonięciach. Do tragicznych zdarzeń doszło m.in. na Mazowszu. Ciepły weekend przyniósł też serię pożarów w lasach. W czasie długiego weekendu utonęło 9 osób, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. 3 w województwie mazowieckim i po jednej osobie w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Od kwietnia utonęło już 241 osób. Długi weekend był bardzo ciepły, miejscami w lasach było bardzo sucho, doszło więc do wielu pożarów, dodaje Piotr Błaszczyk. Od czwartku strażacy gasili 158 pożarów lasów, z czego najwięcej w województwie mazowieckim, bo 54. RCB apeluje, aby w lasach zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscami ściółka może być sucha jak papier. W takiej sytuacji wystarczy najmniejsze źródło ognia, aby wywołać pożar. Marta Szulborska, Polskie Radio. Na świętej dla prawosławnych górze Grabarce wiernie obchodzą uroczystość Przemienienia Pańskiego i stulecie niezależności polskiej cerkwi. Zwierzchnik polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego metropolita Sawa podkreślił, że chrześcijaństwo o wschodniej tradycji dotarło na ziemię polskie dzięki uczniom świętych Cyryla i Metodego i przetrwało do dziś. Prawosławie jest ściśle związane z Rzeczpospolitą, mówił hierarcha podczas liturgii na Grabarce. Z oddaniem służyło i służy swojej ojczyźnie. Grunwald, Monte Cassino, Odsiecz Wiedeńska, Tobruk, powstania listopadowe, styczniowe, szczególnie warszawskie, to są przykłady tej służby. Do kultury Rzeczpospolitej wniosło wiele, na przykład Akademia Ostrogska, Mohylańska, Uniwersytet Warszawski ze studium teologii prawosławnej, który zasłynął na całą Europę. W tym roku Kościół prawosławny w Polsce obchodzi stulecie autokefalii, czyli niezależności i suwerenności od innych kościołów prawosławnych na świecie. Z Pokrowska w obwodzie donieckim codziennie ewakuuje się kilkuset cywilów. Władze apelują do mieszkańców o przyspieszenie wyjazdów. Miasto jest celem rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Rosyjskie wojsko niemal codziennie przesuwa się w jego kierunku. Linia frontu przebiega około 10 km od 60-tysięcznego przed wojną Pokrowska i wciąż się zbliża. Jak przekazały władze miasta, codziennie wyjeżdża z niego około 500 osób. Czasu na ewakuację jest coraz mniej, alarmuje szef administracji Pokrowska Serhii Dovbak. Nie zwlekajcie i wyjeżdżajcie z miasta w sposób przygotowany. Zbierzcie niezbędne rzeczy. Sytuacja się pogarsza i nie będzie lepsza. Ewakuujcie się. Pokrowsk od wielu tygodni jest celem rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Jego zdobycie jest dla Kremla priorytetem, bowiem może otworzyć drogę do zajęcia całości obwodu donieckiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale na południu, w centrum i wschodzie pojawiać się będą burze z gradem i porywistym wiatrem. Miejscami będą opady intensywne. W Ustce 21 stopni, Gorzowie, Suwałkach i Legnicy 23, w Płocku 26, a w Krośnie 31. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kulet Sharp 50 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Cza-cza-cza. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, z naukowcami i naukowczyniami, ekspertami i ekspertkami podejmujemy tematy dotyczące klimatu, ekologii i zrównoważonego rozwoju, a dzisiaj tematem głównym będzie to, co jemy i jak jemy, jak to wpływa na nasze zdrowie, ale i klimat. Porozmawiamy o niezwykle ciekawej koncepcji diety planetarnej, dobrej dla nas i planety, ale i o medycynie stylu życia, której celem jest nie tylko to, żebyśmy żyli jak najdłużej, ale też jak najdłużej cieszyli się zdrowiem i taką dobrą energią życiową. A moją gościnią jest lekarz Alicja Baska. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. Alicja jest dyrektorką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia i wiceprezeską European Lifestyle Medicine Council, nauczycielką akademicką w Zakładzie Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Tak jest, zgadza się, dzięki. My już się znamy od jakiegoś czasu i nie jeden materiał wspólnie nagrałyśmy, muszę to powiedzieć na początek. Ale zawsze rozmowa z tobą jest, Alicja, jest wielkim workiem wiedzy i ważnych tematów, które dotyczą tego, jak się odżywiamy. I chciałabym, żebyśmy zaczęły od takiego może podsumowania, próby oceny tego, jak jedzą Polacy. Jak ty oceniasz to, jak my się odżywiamy? No myślę, że do oceny tego, jak się odżywiamy, mogą posłużyć dane dotyczące tego, jakim zdrowiem się cieszymy i co na to zdrowie wpływa, jakie czynniki je kształtują. No i okazuje się, że niestety w Polsce, jeżeli mielibyśmy popatrzeć na czynniki ryzyka związane ze skracającym się naszym życiem i przyczynami chorób, to niewłaściwy sposób odżywiania, zaraz obok uzależnienia od nikotyny, korzystania z wyrobów tytoniowych, urządzeń elektronicznych dozujących nikotynę, no jest tym najważniejszym czynnikiem ryzyka. Dobra informacja jest taka, że jest to czynnik kwalifikowany jako czynnik modyfikowalny, czyli teoretycznie właśnie daje nam te ogromne możliwości dotyczące tego, żeby jednak na ten stan naszego zdrowia wpływać. Gdybyśmy mieli zajrzeć szerzej, czy spojrzeć na ten talerz statystycznego Polaka, to gdybyśmy mieli go zestawić z takimi ogólnymi zaleceniami, zaburzeniami żywieniowymi i zastanowić się, gdzie popełniamy największe błędy, chociaż nie do końca lubię to określenie błędy żywieniowe, ale umówmy się, że będziemy go dzisiaj używać. To na pewno brakuje na tych naszych talerzach kilku ważnych składników, albo jemy tych grup produktów zbyt mało. Są to m.in. warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, ale także chociażby roślinne źródła białka, takie jak nasiona roślin strączkowych. Czyli co? Czyli na przykład fasola, soczewica, soja, ciecierzyca, bób. Teraz mamy sezon, więc trzeba z niego się cieszyć, bo jest krótki. Ale z drugiej strony myślę, że kolejnej dawki wiedzy na temat właśnie oceny naszego sposobu odżywiania daje nam grupa tych produktów, których na talerzach jest stanowczo zbyt dużo. I na pewno są to produkty bogate w cukier, żywność wysoko przetworzona, ale także mięso czerwone, mięso przetworzone. Myślę, że dzisiaj będziemy w kontekście też klimatu sporo na ten temat mówić. Także produkty z tak zwanego oczyszczonego ziarna, czyli z jednej strony, no jednak w tej naszej diecie jest sporo produktów zbożowych, ale niestety przede wszystkim są to produkty z tak zwanej białej mąki albo biały ryż zamiast brązowego, więc tych produktów jest stanowczo zbyt dużo. Generalnie zbyt dużo jest tłuszczów nasyconych i soli. Sól to jest kolejny jakby składnik, którego w diecie Polaków jest zbyt dużo i w związku z tym chociażby nadciśnienie tętnicze czy inne choroby. Więc sporo jest do poprawy i myślę, że też w kontekście jakichś konkretniejszych proporcji tego, czego jest za dużo, czego jest za mało, też będziemy mogły o tym powiedzieć właśnie zestawiając to z tym modelem diety planetarnej, którą już wywołałaś do tablicy, bo fajnie będzie wtedy zobaczyć po prostu, czego i jak bardzo nam na tych talerzach brakuje. Ja bym chciała tutaj jeszcze to skonkludować może taką bardziej optymistyczną informacją, że ten temat zdrowego odżywiania staje się, mam wrażenie, coraz bardziej popularny. Mamy też coraz większe zainteresowanie tym tematem i ze strony poszczególnych osób, no nie chcę powiedzieć koniecznie pacjentów, ale po prostu mieszkańców naszego kraju, ale też coraz więcej mówi się o konieczności czy możliwości współpracy z dietetykami, lekarzy coraz więcej tego tematu odżywiania dotykają i myślę, że jest teraz taka duża szansa na to, aby faktycznie tym tematem zająć się lepiej. No i mamy mnóstwo badań, które pokazują, że faktycznie to, co jemy, ma znaczenie i gdybyśmy mieli spojrzeć na chociażby, nie wiem, choroby sercowo-naczyniowe, czyli tą pierwszą przyczynę zgonów w Polsce i na świecie, to z dużą dawką pewności można powiedzieć, że większość przypadków chorób sercowo-naczyniowych, szacuje się, że około 80% przypadków chorób sercowo-naczyniowych moglibyśmy uniknąć właśnie zmieniając nasz sposób odżywiania, ale także aktywność fizyczną, czy dbając o prawidłową masę ciała, która jest związana i z aktywnością, i z odżywianiem. Więc naprawdę taki wielki potencjał niewykorzystany właśnie tej modyfikacji naszego sposobu odżywiania na rzecz właśnie naszego zdrowia, poprawy jakości życia, wydłużania naszego życia. No właśnie, powiedziałaś, że jest coraz większe zainteresowanie tematem zdrowia i tym, jak się odżywiamy, ale ja tutaj też widzę swego rodzaju zagrożenie, bo jak działam w social mediach, no to widzę, jak bardzo dużo mamy różnych dezinformujących materiałów, które są tworzone przez różne osoby, nie tylko osoby, które mają jakieś wykształcenie, wiedzę, doświadczenie w dziedzinie żywienia, ale po prostu kogoś, kto mówi o sobie, że jest osobą, która zna się na żywieniu. No i w związku z tym mamy informacje, które czasem sobie przeczą. Na przykład, że nie wiem, nie powinniśmy jeść masła, w innym materiale, że powinniśmy jeść masło, albo że oliwa jest dla nas zła, albo że oliwa jest dobra. To są tylko przykłady. Ale są całe grupy produktów, co do których ostatecznie, kiedy jakoś korzystamy z social mediów, a prawie każdy z nas korzysta, przy czym to też jest ciekawe, że ponad połowa Polaków korzysta z social mediów jako źródła informacji, źródła wiedzy o świecie, no to bardzo łatwo można natrafić na informacje, gdzie ostatecznie my do końca nie wiemy, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Jak się odżywiać, żeby to było dobre dla naszego zdrowia? Czy ty też to samo obserwujesz? Tak, masz rację, że faktycznie żyjemy w czasach, w których dużo łatwiej jest szerzyć dezinformację, dużo szybciej się ona szerzy niż było to jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. No chyba też żyjemy w czasach, w których mamy trochę taki kryzys autorytetów, też w których często używanym argumentem, który no, paradoksalnie okazuje się być niesamowicie skutecznym, jest to, bo mi pomogło, więc mamy dużo takich właśnie pseudoekspertów, którzy opierają całą swoją edukację na przekonaniu, że skoro im coś pomogło, to na pewno pomoże to innym osobom. Na pewno to, co przed nami jest ogromnym wyzwaniem, nie tylko w dziedzinie żywienia, zdrowia, ale w ogóle funkcjonowania we współczesnym świecie, jest to, abyśmy nauczyli się weryfikować informacje, to abyśmy nauczyli się też sprawdzać myśleć, selekcjonować te źródła wiedzy, które faktycznie powinny być tymi docelowymi źródłami wiedzy. No i pewnie taką edukację już gdzieś od etapu szkolnego powinno się prowadzić. Chyba w Finlandii tak jest, że jest to element dzisiejszego kształcenia i wydaje się, że te umiejętności przyszłości to nie już nie do końca uczenie się na pamięć tego, co jest w podręcznikach czy książkach, tylko właśnie poruszanie się po tym świecie, które zostawia na nas sporo pułapek niestety. Ale jakby podsumowując też, myślę, że ta popularność mediów społecznościowych sprawiła, że bardzo dużo wiarygodnych ekspertów też zyskało platformę do tego, aby na te ważne tematy mówić. I jest mnóstwo fantastycznych dietetyków w sieci, którzy robią absolutnie kapitalną robotę, edukując na temat zdrowego żywienia. I myślę, że ich działania również realnie przekładają się na stan naszego zdrowia, przynajmniej świadomości. Tak, też się zgadzam, że jak dobrze poszukamy, to znajdziemy dobre no źródła tak. wiedzy. No tak. Dieta planetarna. Chciałabym, żebyś opowiedziała o tej koncepcji, skąd się wzięła, na czym polega i dlaczego może być rozwiązaniem wielu problemów współczesnej cywilizacji, można powiedzieć. Sam koncept diety planetarnej, można powiedzieć, że został tak finalnie wprowadzony wraz z publikacją takiego bardzo głośnego raportu It Lancet, opublikowanego, jak sama nazwa wskazuje, właśnie na łamach czasopisma The Lancet w 2019 roku. Czyli można powiedzieć, że no już trochę czasu minęło, już ponad 5 lat. I żeby też zaznaczyć jego istotność, bo oczywiście codziennie publikowanych są setki różnych artykułów w czasopismach naukowych recenzowanych, to chciałabym podkreślić, że jest to raport, który w historii czasopisma The Lancet jest najczęściej cytowanym raportem opublikowanym czy powstałym poprzez pracę komisji powołanej przy The Lancet. No to już jakby pokazuje też klasę tego raportu, czy jego istotność. I faktycznie, jeżeli ocenimy to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 5 lat, to możemy zobaczyć, że raport It Lancet realnie wpłynął na modyfikację zaleceń żywieniowych w kilku różnych krajach. Polska jest przykładem takiego kraju, moim zdaniem. Koncepcja oczywiście, jak sama tutaj nazwa wskazuje i temat też twojej audycji, łączy w sobie to spojrzenie na kwestie związane z klimatem i podejmuje temat modyfikacji czy transformacji naszego systemu żywnościowego w takim kierunku, który uwzględniałby również chociażby redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z systemem żywnościowym. I to nie jest jakaś bardzo nowa wiedza, w sensie to nie jest tak, że naukowcy pracujący przy raporcie It Lancet odkryli, że system żywnościowy ma tak duży wpływ. O tym tak naprawdę już od kilku dekad się mówi, że nasza planeta najprawdopodobniej nie będzie w stanie wyżywić nas w taki sposób, w jaki obecnie się żywimy, bo po prostu tych zasobów tyle nie mamy. Nie mamy chociaż tylu zasobów stricte przestrzennych, ale też wodnych, czy jeżeli mowa też o degradacji środowiska związaną z systemem żywnościowym, no po prostu nas na to nie stać. Natomiast raport It Lancet jest pierwszym raportem, który zmierzył się z tym problemem w sposób nieco bardziej konstruktywny i wyznaczył ramy modelu żywieniowego, który uwzględnił kilka różnych tak zwanych granic planetarnych, też wyznaczonych w tym raporcie. Modelu żywieniowego, który uwzględnia nasze potrzeby jako ludności naszej planety nie tylko w tym momencie, ale również idzie o krok do przodu, czyli uwzględnia te predykcje, które wskazywały, że do 2050 roku możemy spodziewać się na naszej planecie około 10 miliardów ludzi, czyli około 2 miliardów więcej niż jest w tym momencie. Czyli już to zwiększone zapotrzebowanie wynikające z samego faktu, że będzie nas więcej. No i to, co jest też dla mnie właśnie z perspektywy tej medycznej, lekarskiej tak bardzo istotne, to, że jest to pewnego rodzaju ukłon zarówno w stronę planety, jak i właśnie zdrowia człowieka. Bo naukowcy pracujący przy tym raporcie udowodnili także, że ten model, który proponują, jest nie tylko korzystniejszy dla naszej planety, ale również dla zdrowia każdego z nas. I tutaj chwilę po publikacji tego raportu w 2020 roku na łamach BMJ pojawiła się taka analiza, która porównywała wytyczne z 85 różnych krajów, wytyczne żywieniowe i ich implementację do założeń diety planetarnej. No i jakby celem było sprawdzenie, o ile bardziej przyjazne planecie będą te nowe wytyczne, dieta planetarna versus te, z których do tej pory korzystaliśmy. No i porównanie tego efektu zdrowotnego. Okazało się, że średnio wprowadzenie diety planetarnej przyniesie nam o około 30% więcej redukcji liczby przedwczesnych zgonów niż stosowanie się do zaleceń żywieniowych obecnych na tamten moment. Czyli to pokazuje, że to zdrowie planety tak naprawdę nie jest żadnym kompromisem również w kontekście naszego zdrowia, tylko one wzajemnie siebie wspierają. I że ten model diety planetarnej wydaje się być modelem bardziej prozdrowotnym niż te wytyczne żywieniowe, te modele, które były nam proponowane do tej pory. I myślę, że to bardzo dobra informacja. Na czym polega dieta planetarna? Jak powinien wyglądać talerz, taki wzorcowy talerz modelowy w ramach diety planetarnej? Tutaj słusznie już poruszyłaś, czy pozwoliłaś słuchaczom wyobrazić sobie, że pewnie będziemy gdzieś tam w okolicach talerza się poruszać, bo faktycznie jednym z elementów publikacyjnych towarzyszących temu raportowi było wydanie takiej grafiki, która przedstawia właśnie talerz planetarny. I teraz każdy z nas może sobie wyobrazić talerz, którego połowę zajmują mniej więcej warzywa, owoce. Następnie taka, powiedzmy, 1/4 tego talerza, może ciutkę mniej, to są produkty pełnoziarniste. Kolejny duży, ważny fragment, wyznaczony jako osobna strefa, to są źródła białka roślinne. Uh-huh. Następnie taki malutki fragmencik i taki wycinek, można powiedzieć, to są produkty odzwierzęce. No i gdzieś tam jeszcze... Mięso nabiał. Mięso nabiał, dokładnie. No i gdzieś tam jeszcze jakiś malutki fragmencik na tłuszcze dodane, tłuszcze nienasycone, tutaj oleje roślinne, jakiś niewielki fragmencik gdzieś tam na ten dodatek cukru, którego lepiej gdybyśmy nie dodawali, ale jakaś jego niewielka ilość oczywiście w diecie może się znaleźć. Więc mniej więcej tak wyglądają te proporcje i myślę, że możemy szybciutko wyobrazić sobie teraz ten nasz talerz zdrowego żywienia, czyli wytyczne obecne w Polsce, i w zasadzie te dwa obrazki są do siebie bardzo podobne. Z tą jedną dużą różnicą, że w modelu diety planetarnej rozdzielono te roślinne źródła białka od zwierzęcych, natomiast w tym naszym to wszystko, w tym naszym obecnym, to wszystko gdzieś tam się przenika. Widać co do proporcji, że pewnie tych roślinnych źródeł powinno być więcej, ale nie są to stworzone jako takie osobne strefy. I to chyba była taka największa różnica pomiędzy tym talerzem planetarnym, dietą planetarną, a innymi talerzami, na przykład tym harvardzkim talerzem zdrowia, czy innymi wytycznymi, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, bo zwykle, jeżeli już prezentowaliśmy jako osobną grupę te produkty białkowe, to one wszystkie były wrzucone, mówiąc kolokwialnie, do jednego worka. A z powodu tego, jak duży wpływ chociażby na emisję gazów cieplarnianych ma produkcja zwierzęca, autorzy raportu It Lancet postanowili, że tutaj należy oddzielić i należy tak jednoznacznie wskazać, co powinno być tym dominującym źródłem białka w diecie człowieka. A teraz mi przychodzi do głowy takie pytanie, dlaczego to, jak się dzisiaj odżywiamy w Polsce, od tego zaczęłyśmy rozmowę, jest tak dalekie od tego, co jest zaleceniem żywieniowym w Polsce, a już jeszcze dalsze od tego zapewne, co jest podstawą, czy też założeniem diety planetarnej. Ale do tego wrócimy za chwilę, a teraz chwila przerwy. Yeah. Wracamy po przerwie. Dzisiaj gościnią audycji Górska o klimacie jest lekarz Alicja Baska. Rozmawiamy o diecie planetarnej między innymi, ale też o tym po prostu, jak to, co jemy, ile jemy, czy to jest mięso, czy też produkty roślinne, jak to wpływa na nasze zdrowie, ale również i klimat. No i skończyłyśmy na tym pytaniu, dlaczego to, co obecnie jemy, czy jak jemy w Polsce, to oczywiście jest to jakaś generalizacja, ale też no, wynikająca z badań, z naszej wiedzy, jest tak dalekie od tego, co powinniśmy jeść, czy też co, jakie mamy zalecenia żywieniowe, ale też jakie są zasady diety planetarnej. No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Wiem. I pewnie mogłybyśmy spędzić dzisiaj całą tę audycję zastanawiając się, no bo w Polsce oczywiście gdzieś ten taki kontekst kulturowo-historyczno-społeczny jest ważny i kwestia tego, czym dla nas kiedyś było mięso, jak ono było dostępne, z czym ono nam się kojarzyło i to, że jednak kiedyś staliśmy bardziej kuchnią jarską, a mięso wydawało się być jakimś symbolem luksusu, powiedzmy. I to, że gdy ono stało się bardziej dostępne, bo zmieniła się chociażby produkcja. Mm-hmm. Mamy w tym momencie do czynienia z przede wszystkim chowem przemysłowym i to sprawiło, że ta dostępność takich produktów stała się znacznie większa, że cenowo one ekonomicznie są dużo bardziej dostępne. Więc też takie przekonanie dotyczące tego, że jest to tak ważny składnik, tak luksusowy, a jednocześnie zestawienie z tym, że zaczęło nas bardziej na to stać, sprawiło, że mięso się rozgościło i rozepchało na tych naszych talerzach. I to jest podobny przykład do tego, co wydarzyło się w Chinach. Tam też w tym momencie obserwujemy to, co działo się kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w Polsce, gdzie faktycznie ta konsumpcja mięsa, zwłaszcza wieprzowiny, po prostu zwiększyła się kilkukrotnie w porównaniu do tego, czym kiedyś stała dieta Chińczyków, głównie oparta na produktach pochodzenia roślinnego. Więc jakby z jednej strony ta większa dostępność ekonomiczna, fizyczna, też działania pewnie marketingowe wielu firm, koncernów spożywczych czy innych zaangażowanych tutaj w te działania. Przypomnijmy sobie chociażby to, jak dzisiaj też przedstawiane jest mięso, jak bardzo jesteśmy odcięci od tego, jak ono powstaje i w jakich warunkach powstaje versus te przyjemne obrazki dotyczące tego, jak te zwierzęta szczęśliwe na tych trawkach i pastwiskach. Przepraszam, muszę powiedzieć to, bo w jednym z wcześniejszych odcinków też była mowa o tym, że z analiz wynika, że średnio co miesiąc w Polsce powstają 2-3 nowe fermy przemysłowe drobiu. Jest ich niezwykle dużo i wręcz możemy mówić o tym, że Polska jest takim kurnikiem Europy. Tak. Produkcja drobiu jest ogromna. Więc to jest jedna kwestia. Druga faktycznie to, jak jest przedstawiane mięso w przekazach marketingowych, reklamowych. Przy mięsie zbiera się cała rodzina. Mięso jest jakimś takim codziennym elementem żywienia. Tak, zakodowane gdzieś w naszych głowach, że jakby bez tego mięsa to nie ma pełnowartościowego w cudzysłowie posiłku. Mięso siła, ale też mięso taki, wiesz, silny mężczyzna. Tak. Dużo tutaj takich stereotypowych różnych przekonań. Ale to jest też kwestia wygody. No i nie ukrywajmy, że dla wielu smaku. Jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w szybki sposób jesteśmy w stanie przygotować szybki, odżywczy, powiedzmy, obiad. Ten smak, no, również podkręcany. Jakby ważnym elementem diety, w sensie, że dość spory udział na naszych talerzach ma na przykład mięso przetworzone. Więc tutaj jeszcze tych wzmacniaczy smaków i różnych procesów, przez które to mięso przechodzi, jest wiele. I to wszystko ma sprawiać, że ono będzie nam smakowało jeszcze bardziej. Jakąś taką złą prasą mam wrażenie, że wciąż gdzieś cieszą się, a w zasadzie no, cieszą to niewłaściwe sformułowanie, nasiona roślin strączkowych. No pewnie tych czynników sprawiających, że zbaczamy od tego właściwego, modelowego sposobu odżywiania jest bardzo dużo. Tutaj powinniśmy też powiedzieć na pewno nie tylko o mięsie, ale o żywności wysoko przetworzonej. Więc tutaj również jakby ta zmiana naszego sposobu patrzenia na proces przygotowania posiłku. To, że idąc dzisiaj do sklepu, w zasadzie jesteśmy w stanie w 3 minuty mieć gotowy obiad, bo wystarczy, że ściągniemy coś z półki, pójdziemy do kasy i włożymy do mikrofalówki. I oczywiście to jest wielkim błogosławieństwem w tych naszych zabieganych czasach, ale myślę, że trzeba się zastanowić, czy aby na pewno to jest właściwe rozłożenie czasu poświęcanego na różne czynności, czy nie zabrnęliśmy trochę za daleko i czy to nasze żywienie nie stało się dzisiaj, ta żywność wysoko przetworzona, takim mieczem obosiecznym, bo być może skraca się czas przygotowania, być może smakuje to wspaniale, natomiast coraz więcej badań pokazuje nam, że żywność wysoko przetworzona ze względu na to, że często jest gęsta energetycznie, ale niekoniecznie odżywczo. Raczej nie znajdziemy tam właśnie produktów pełnoziarnistych. Zwykle znajdziemy sporo soli, niekiedy tłuszczów trans, niekiedy tłuszczów nasyconych, jakichś dodatków, które sprawiają, że ta żywność będzie jeszcze smaczniejsza i jeszcze więcej będziemy chcieli jej zjeść i jeszcze szybciej będziemy mogli ją zjeść. No sprawia, że niestety odsuwamy się coraz dalej. No i muszę powiedzieć o tej dostępności też ekonomicznej. Tak, bo to też możemy za chwilę do tego przejść, bo chciałam jeszcze podjąć wątek tej żywności wysoko przetworzonej. Czym jest w rzeczywistości żywność wysoko przetworzona? Jakbyś mogła podać przykłady. No bo czy paluszki rybne są takie zamrożone, które kupujemy w supermarkecie, to jest żywność wysoko przetworzona? Czy parówki to jest żywność wysoko przetworzona? Czy na przykład szynka w sklepie to też jest żywność wysoko przetworzona? Chipsy? Tak, czy gdzieś tak, to tak, się myla? Tak, i tak. Czyli wszystko, co wymieniłam, jest tak. żywnością wysoko przetworzoną? Znaczy, nie ma takiej jednej definicji żywności wysoko przetworzonej, która jakby obejmowałaby... Temat jest na tyle złożony, może tak, że pewnie bardzo trudno jest stworzyć jedną klasyfikację i ta klasyfikacja, z której dzisiaj korzystamy, klasyfikacja NAWA, może nie jest do końca idealna, bo niektóre z produktów, które byśmy tam zakwalifikowali jako żywność wysoko przetworzona, nie mają aż tak negatywnego wpływu na nasze zdrowie jak inne, ale generalnie gdybyśmy chcieli posiłkować się, czy spróbować zdefiniować, czym ta żywność wysoko przetworzona jest, to myślę, że takie sformułowanie, że jest to taka żywność, której nie bylibyśmy w stanie w domu przygotować naszymi normalnymi metodami obróbki żywności czy przygotowania danego surowca. I myślę, że ta definicja już trochę nam pozwala zawęzić te nasze poszukiwania żywności wysoko przetworzonej, bo faktycznie, jeżeli popatrzymy na półki, tak jak ty wymieniłaś, chipsy, no chipsów raczej nikt z nas w domu nie przygotuje, a przynajmniej nie będą to prawdziwe chipsy, chipsy z jarmużu nie są chipsami, umówmy się. Nie jesteśmy w stanie przygotować wędlin takich, jakie są obecnie serwowane nam w sklepach. Te domowe zawsze są inne i w nieco inny sposób przygotowywane. Więc ta żywność wysoko przetworzona tak naprawdę jest tym wszystkim, co zostało przygotowane z użyciem również składników, różnych wzmacniaczy smaku, jakichś dodatków zmieniających teksturę, sprawiających, że na przykład coś będzie dłużej nadawało się do spożycia, czyli takie bardzo wydłużone też terminy przydatności. I pewnie gdzieś tak trzeba było to zamknąć. A czy mrożonka jest? Chyba nie. Nie jest wysoko przetworzona, nie. Nie jest wysoko przetworzona. Sami jest możemy to rodzaj też sobie zrobić mrożonki w domu. Tak, dokładnie. Jest to rodzaj przetworzenia, ale na pewno nie jest to ta kategoria żywności wysoko czy ultra przetworzonej. Często mówi się, że zdrowe jedzenie jest dla uprzywilejowanych. W ogóle mam wrażenie, że w tej audycji często się będzie pojawiało słowo uprzywilejowany, czy właśnie jakaś dostępność ekonomiczna. I mówimy o tej diecie planetarnej i o wytycznych. I pytanie, czy tak naprawdę łatwo sobie taki talerz modelowy, wzorcowy codziennie przygotowywać, twoim zdaniem? Czy my jesteśmy jakoś do tego przygotowani sami, wyedukowani, ale też czy mamy wystarczające zasoby finansowe, żeby móc faktycznie realizować te wytyczne? Myślę, że znowu odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bo gdybyśmy tak spróbowały podsumować, ile kosztuje talerz planetarny, bazując na jakichś dostępnych w Polsce produktach, versus na, nie wiem, talerz nieplanetarny, odpowiadający spożyciu statystycznego Polaka, to mogłoby się wydawać, że faktycznie te produkty nisko przetworzone w Polsce wciąż są bardzo dostępne ekonomicznie. No bo mówimy o takich produktach jak, nie wiem, kasze, jak strączki, które przecież są tanim źródłem białka, nawet w porównaniu do bardzo taniego w Polsce mięsa. Ale z drugiej strony często nie bierzemy pod uwagę tutaj właśnie tego kosztu czy tych zasobów w postaci zasobów czasowych. I mamy, no nie wiem, wyobraźmy sobie jakiegoś statystycznego Polaka, statystyczną Polkę, pracującą 12 godzin dziennie w trudnych warunkach, która przychodząc do domu niekoniecznie może pozwolić sobie na to, żeby teraz spędzić 2 godziny w kuchni na to, żeby przygotować sobie posiłek na teraz, na jutro, posiłek do pracy. Dużo łatwiej jest sięgnąć po coś, co jest już gotowe i również w atrakcyjnej cenie, bo żywność wysoko przetworzona jest w bardzo atrakcyjnych cenach. Oczywiście możemy tutaj mówić o sposobach optymalizacji czasu spędzanego w kuchni, o jakimś food prepie, meal prepie i tak dalej, ale to jest kwestia pewnego rodzaju. Robię, tak, dokładnie. Dużo i potem przygotowuję i mrożę sobie i tak dalej. I można powiedzieć, że wszystko jest kwestią organizacji, ale no, nie do końca wierzę, że tak jest. I myślę, że to jest bardzo krzywdzące, jeżeli w ten sposób do tego tematu podchodzimy. Wierzę w to i uważam to, że może nie jest to dieta dla uprzywilejowanych, ale nie żyjemy w środowisku, które wspierałby te nasze prozdrowotne wybory i dużo łatwiej jest dzisiaj odżywiać się w sposób mniej zdrowy niż właśnie chociażby zgodnie z naszymi polskimi zaleceniami żywieniowymi. I dopóki też nie będzie jakichś bardziej systemowych rozwiązań promujących żywność nieprzetworzoną, a bardziej regulujących żywność wysoko przetworzoną, chociażby w kontekście też marketingu, dopóki też nie będzie systemowej edukacji w tym zakresie, to myślę, że jeszcze wiele będzie przed nami do zrobienia, aby móc powiedzieć, że faktycznie jest to wybór absolutnie dla każdego. Aczkolwiek wierzę, że taką pracą indywidualną z daną osobą, z danym pacjentem, klientem, dietetyk, lekarz czy inny profesjonalista ochrony zdrowia jest w stanie dla tej danej osoby znaleźć rozwiązania, które sprawią, że ta dieta wcale nie będzie musiała wiązać się z jakimś dodatkowym kosztem. Ale potrzeba do tego pewnie i trochę czasu, i trochę pracy, wysokiego poziomu świadomości i pewnego rodzaju motywacji, zobowiązania do tego, żeby to robić, bo tak standardowo, domyślnie nasze środowisko absolutnie nie sprzyja temu, abyśmy właśnie w taki sposób się odżywiali. Tak, mówisz o stresie, mówisz o tym, że często jesteśmy przepracowani, mamy bardzo dużo obowiązków, za mało śpimy, tak, i funkcjonujemy w ogóle i też nie możemy, takim... nie każdy ma komfort zredukowania tej ilości stresu. Nie każdy ma komfort skrócenia sobie czasu pracy. Bo często... Jak idziemy do lekarza, lekarz mówi, proszę się nie stresować. I mniej pracować, i więcej odpoczywać. Dokładnie. No i zastanawiam się, jak to wprowadzić, skoro w zasadzie wygląda na to, że się nie da. Tak, dokładnie. I jakby jest to poczucie, że to ja robię coś nie tak i że to na mnie przerzucana jest ta odpowiedzialność, a tak naprawdę pewnie ta odpowiedzialność no, tkwi, czy rozkłada się także w tym środowisku, które stworzyliśmy i na które nie do końca mamy jednostkowo wpływ. Chciałabym porozmawiać teraz o mięsie, ale zaraz wrócimy do tego tematu. Teraz będzie chwila przerwy. Wracamy po przerwie. Dzisiaj gościnią audycji Górska o klimacie jest lekarz Alicja Baska. Rozmawiamy o diecie planetarnej, o tym, co jemy, jak jemy, jaki to ma wpływ na nasze zdrowie i wpływ na klimat. I temat mięsa, temat niezwykle ważny. Czy my tego mięsa w Polsce jemy za dużo? Pierwsza kwestia. I druga, jaki to ma związek z klimatem? No więc odpowiadając na tę pierwszą część, i jeżeli popatrzymy zdrowotnie, i jeżeli popatrzymy klimatycznie, co będę rozwijała dalej, tak, jemy go za dużo, stanowczo za dużo. Jeżeli popatrzymy na takiego statystycznego Polaka, to szacuje się, że zjadamy gdzieś pomiędzy 70 a 80 kilogrami rocznie mięsa, z czego blisko 50 kilogramów to jest mięso czerwone. I tutaj już, gdybyśmy mieli tylko szybciutko zerknąć na te nasze polskie zalecenia żywieniowe, to już zobaczylibyśmy, że, no, że średnio statystyczny Polak nawet kilka razy za dużo zjada mięsa czerwonego i przetworzonego. Gdybyśmy odnieśli to do zaleceń diety planetarnej, o której mówiłam, czyli tego podejścia, że to mięso to jest bardziej jakimś tam dodatkiem, a nie głównym składnikiem naszego posiłku, to posiłkując się już konkretnymi liczbami, dieta planetarna zakłada, że średnio tygodniowo nie powinniśmy zjadać więcej niż 100 gramów mięsa czerwonego i lub przetworzonego. Mięso przetworzone też tutaj dla jasności, to może być mięso czerwone, ale mięso przetworzone to chociażby, nie wiem, parówki drobiowe, to wędliny, to mięso peklowane, wędzone, więc w tej grupie mieści się zarówno czerwone, jak i inny rodzaj mięsa. Więc te 100 gramów mięsa tygodniowo dla takiego przeciętnego Polaka, no, to jest dość spora zmiana nawyków żywieniowych. A te 100 to jest gramów około... to jest ile? Jakbyśmy chcieli sobie to zobrazować. No, to jest taka jedna porcja, no, taki dość mały burger, powiedzmy, tygodniowo. Tyle powinniśmy jeść. Mięsa czerwonego. W porównaniu do naszych przyzwyczajeń jest to nawet 8-10 razy mniej. Czyli tutaj w tym zakresie samego mięsa czerwonego bardzo dużo mamy do zrobienia. W diecie planetarnej te zalecenia dotyczące mięsa drobiowego czy ryb są nieco mniej restrykcyjne, bo tutaj już około wskazuje się powiedzmy 30 gramów dziennie, czyli 200 gramów tygodniowo ryb i 200 gramów tygodniowo drobiu. Więc jakby na tym talerzu oprócz tej jednej małej porcji czerwonego mięsa może pojawić się jeszcze kilka porcji innych rodzajów mięsa. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w takim razie na tym talerzu powinno być w miejscu tego mięsa, to oczywiście pojawiają się te nasiona roślin strączkowych w ilości około 75 gramów dziennie nawet. To jest masa sucha przed ugotowaniem, czyli jakieś 150 nawet 200 gramów strączków. Czyli taka szklanka. Czyli tak, taka szklanka. Ale w ciągu całego dnia. W ciągu całego dnia, dokładnie. To nie brzmi strasznie. Nie brzmi strasznie, ja się z tym zgadzam, ale jak zaczynam porównywać to do naszego spożycia takiego zwyczajowego, to okazuje się, że na te powiedzmy 46-7 kg mięsa czerwonego przypadają jakieś 2 kg strączków. Więc też możesz zobaczyć taką ogromną dysproporcję. Nie? Tak, rocznie. Statystyczny Polak zjada około 2-3 kg strączków rocznie i około 70-80 kg mięsa. Więc przepraszam, nie mam reakcji. Więc tutaj ten rozstrzał jest ogromny. To pokazuje, jak bardzo na głowie w zasadzie postawione są proporcje obecnie na naszych talerzach. Aczkolwiek to się trochę zmienia i te predykcje dotyczące spożycia w kolejnych latach dla Polski mięsa, przetworów mięsnych wydają się wskazywać, że raczej od tego mięsa będziemy trochę odchodzić. Szacuje się, że około kilka kilogramów w ciągu najbliższych kilku lat. Z kolei dane dotyczące spożycia strączków również wydają się wskazywać, że jest jakieś większe zainteresowanie nimi w tym momencie. Natomiast pewnie ciężko jest jeszcze to w jakiś bardzo taki rzetelny sposób zmierzyć. Ja bym chciała wierzyć w to, że te predykcje dotyczące tych 2-3 kilogramów strączków może jednak trochę niedoszacowują tego naszego spożycia, bo też mi aż trudno jest uwierzyć, że aż tak bardzo ta różnica, że jest aż tak duża. No aczkolwiek jakby to jest taka chyba pierwsza i najważniejsza konkluzja dotycząca diety planetarnej. Jeżeli mielibyśmy się zapytać, o co w tym chodzi i jaki jest kierunek zmian, no to to jest właśnie odwrócenie tych proporcji. Główne źródło białka, białko roślinne, to nie tylko strączki, ale także, co ciekawe, orzechy, nasiona, pestki. My zwykle kojarzymy te orzechy, nasiona, pestki z tłuszczami nienasyconymi, więc też tymi korzystnymi, ale one mają całkiem sporo białka. I w ogóle raczej, jak myślimy sobie, orzechy, pestki, dobra, to orzechy włoskie. Tak, w Polsce. No to co? Całkiem czy dobrze. Omega 3 się jakby zgadzają fajnie, że tutaj w tym kierunku, ale jakby tych orzechów, nasion, pestek mamy naprawdę bardzo dużo również dostępnych w naszym kraju. Natomiast no, dążenie do tego, żeby było więcej dni, w którym posiłkiem głównym jest posiłek oparty na nasionach roślin strączkowych zamiast na mięsie, jest myślę, że tym najsłuszniejszym teraz kierunkiem w kontekście i zdrowia, i planety. No bo o zdrowiu jakby nie powiedziałam jeszcze, że mięso przetworzone, mięso czerwone wiązane jest w licznych badaniach naukowych, chociażby z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, także z ryzykiem cukrzycy. No i wreszcie mięso przetworzone od wielu lat jest już na liście Światowej Organizacji Badań nad Rakiem, która wymienia substancje, czy czynniki, czy produkty związane z procesem nowotworzenia, czyli z chorobami nowotworowymi. Mięso przetworzone jest zakwalifikowane do grupy 2A, czyli do takiej grupy, w której nie mamy wątpliwości co do tego, że ten czynnik prowadzi, czy zwiększa ryzyko procesu nowotworzenia. Jeżeli chodzi o mięso przetworzone, to przede wszystkim myślimy o nowotworach jelita grubego. W tej samej grupie jest na przykład azbest, jest palenie tytoniu, ale nie oznacza to jakby, że siła rażenia w cudzysłowie jest taka sama. Bardziej chodzi o to, że potwierdzono związek przyczynowo-skutkowy i dla azbestu, i dla palenia tytoniu, i dla mięsa przetworzonego. Wciąż jakby ważniejszym, powiedzmy w cudzysłowie, czynnikiem nowotworzenia są papierosy w Polsce niż samo mięso Jasne. Przetworzone. Natomiast jeżeli chodzi o mięso czerwone, ono znajduje się w grupie 2b, czyli czynników prawdopodobnie kancerogennych. Jest całkiem możliwe, że w niedługim czasie na przykład nowe badania, które będą się pokazywały, sprawią, że z tego 2b przeskoczy do 2a. Natomiast na ten moment możemy mówić, że najprawdopodobniej też ten związek istnieje. Znowu, między innymi dla nowotworów jelita grubego. To stawia ten produkt w takiej grupie, w której no jakby jasne jest to, że może nie wszyscy muszą w 100% zrezygnować z jedzenia mięsa przetworzonego czy czerwonego, ale że na pewno potrzebny jest nam pewien umiar, a tego umiaru, wracając do tych statystyk, które ci przedstawiłam, na pewno brakuje. Tak, jest to też ciekawe, o czym mówisz w kontekście takiego trendu na dietę carnivore, w której jemy bardzo dużo mięsa, ale też surowe mięso. Oj, słuchaj, ja brzmi to przerażająco, ale faktycznie są osoby, które promują to w social mediach. Uważajcie. Wiesz, uważajcie. Nie dalej niż wczoraj. A propos też tego, od czego dzisiaj zaczynałyśmy rozmowę, czyli tych mediów społecznościowych. Widziałam na mediach społecznościowych kobietę, która sama jest na diecie carnivore, ale jednocześnie ma małą córeczkę, która ma kilka miesięcy, o której rozszerzaniu diety opowiadała i pokazywała właśnie, jak rozszerzanie diety zaczęła od mięsa, co to dziecko je w tym momencie, jak ogranicza mu warzywa, no, że generalnie to dziecko żywi się przede wszystkim tłuszczami nasyconymi, mięsem w najróżniejszych postaciach. Zgłosiłam tę treść jako niebezpieczną, bo trudno inaczej to nazwać, ale faktycznie ten trend znowu gdzieś tam wraca. Natomiast pytałaś jeszcze o to mięso i klimat, bo do tego nie dotarłyśmy. Najszybsze do przedstawienia dane i też takie, myślę, że mocno przekonujące. Jeżeli popatrzymy na całość emisji gazów cieplarnianych, w ogóle ze wszystkich sektorów na świecie, to oczywiście ten sektor energetyczny jest tym najważniejszym, ale około 20-30% emisji gazów cieplarnianych ogółem pochodzi z systemu żywnościowego. W związku z tym pojawia się pytanie, czy w jakiś sposób jesteśmy w stanie zmniejszyć te emisje i czy być może w tym systemie żywnościowym nie ma jakichś różnic pomiędzy poszczególnymi produktami. No i okazuje się, że około nawet 60, może ciut więcej, procent emisji z tego systemu żywnościowego to jest właśnie produkcja zwierzęca. No i myślę, że jest to też łatwe do takiego uświadomienia sobie czy wyobrażenia, no bo jeżeli mówimy o produkcji mięsa, no to mówimy o bardzo długim tak naprawdę łańcuchu różnych etapów, gdzie najpierw hodujemy rośliny, później przygotowujemy paszę, później tą paszą karmimy zwierzęta, które też potrzebują odpowiednich warunków i zasobów do tego, żeby wzrastać i tak dalej, i tak dalej. No i dopiero gdzieś na końcu tym finalnym produktem jest ten kotlet, który trafia gdzieś na ten nasz talerz, skracając to powieść. Więc można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju takie bardzo nieefektywne gospodarowanie naszymi zasobami. Produkcja mięsa też jest związana ze znacznie większą potrzebą wykorzystania zasobów słodkowodnych, których przecież też mamy ograniczoną ilość. Jeżeli chodzi o same tereny, to takie fajne symulacje pokazują, że jeżeli byśmy zmniejszyli, czy całkowicie wykluczyli produkcję wołowiny, to potrzebowalibyśmy już dwukrotnie mniej terenów służących nam do produkcji żywności globalnie niż w tym momencie. A gdybyśmy w ogóle popatrzyli na model diety wegańskiej, to już o 4 razy, czyli 1/4 potrzebowalibyśmy tych terenów, które są nam potrzebne. Tym między innymi zajęła się komisja Eat Lancet i jakby to też stanowi taki fundament tego patrzenia na sposób odżywiania przez pryzmat i emisji gazów cieplarnianych i zmian w bioróżnorodności i takiego zanieczyszczenia naszego środowiska, no bo też te fermy przemysłowe, hodowla przemysłowa zwierząt jest związana z ogromnymi ilościami zanieczyszczeń spływających do naszych zbiorników wodnych. No i wreszcie sama wołowina, która jest tutaj takim królem niestety, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na kilogram danego produktu. Tutaj ta ogromna produkcja metanu, która jest związana no, z funkcjonowaniem układu pokarmowego przeżuwaczy, sprawia, że jest to jeszcze dodatkowo tak zwane krowe bąki. Tak, dokładnie. Niekorzystny z perspektywy środowiskowej produkt i pewnie jest gdzieś pierwszy, jeżeli chodzi o takie przyjrzenie się na kierunki, w którym powinien rozwijać się czy transformować nasz system żywnościowy. Tak, warto powiedzieć, że nawet mięso, które jest lokalne, zawsze będzie miało większy ślad węglowy, tak, aniżeli jakieś produkty warzywne czy owocowe, które sprowadzamy z daleka. Do czego jakoś specjalnie też nie zachęcamy tutaj, no bo wiadomo, że najlepiej też jeść sezonowo, generalnie lokalnie, no ale też nie zawsze się da, no nikogo tutaj nie będziemy oczerniać, dlatego że kupił paprykę w zimę, mi też się zdarza. Natomiast mięso zawsze będzie miało ślad węglowy największy, przy czym warto też dodać o mleku. Ja od lat piję mleko roślinne, najczęściej owsiane albo sojowe i też kiedy porównamy sobie ślad węglowy mleka, no to właśnie mleka roślinne, tak naprawdę napoje powinniśmy mówić, tak, napoje dokładnie roślinne, mają mniejszy ślad węglowy aniżeli mleko krowie. Tak, tak. Zdecydowana większość z nich ma mniejszy ślad węglowy, zdecydowana większość z nich ma też mniejszy ślad wodny, więc faktycznie jest to wybór bardziej przyjazny dla naszego środowiska niż wybór produktów mleka typowo krowiego, zwierzęcego. Tutaj myślę, że w kontekście też diety planetarnej warto powiedzieć, że oszacowano te korzyści związane z implementacją i wydaje się, że taka powiedzmy globalna implementacja diety planetarnej pozwoliłaby o połowę zmniejszyć mniej więcej emisję gazów cieplarnianych. I to, co chciałam podkreślić, to, że ten model diety planetarnej tak naprawdę jest niezwykle elastyczny. I to jest też coś, co mi się bardzo podoba w ogóle w możliwościach komunikowania wokół tej diety, bo można powiedzieć, że jest to tak naprawdę model diety fleksitariańskiej. Fleksitariańskiej, która jakby, jeżeli dokładnie wczytamy się w raport i Lancet, no to jest tam napisane, że prawdopodobnie zwiększenie jeszcze bardziej tych udziału produktów roślinnych, całkowite wykluczenie mięsa i całkowite wykluczenie nabiału z diety przyniesie jeszcze większe korzyści środowiskowe, ale że nie jest to pewnie cel realistyczny dla całej naszej populacji, że prawdopodobnie takie działania też dla wielu z nas przyniosą korzyści zdrowotne, ale że zmieścimy się w granicach diety planetarnej, jeżeli po prostu globalnie zmniejszymy to nasze spożycie mięsa i będą tacy w tej grupie, którzy zdecydują się przejść na dietę wegetariańską, a będą tacy, którzy będą spożywali tych kilka porcji produktów odzwierzęcych w tygodniu i to nadal będzie jak najbardziej zgodne z zaleceniami diety planetarnej. Świetnie, że o tym mówisz, bo warto podkreślić, że dieta planetarna nie jest radykalna. Tak. Przynajmniej w mojej ocenie. Ale jeśli ktoś jest faktycznie codziennie na obiad i na kolację mięsa, no to może być jednak radykalna. Chciałabym jeszcze tak na koniec, bo mamy jeszcze chwilę czasu, porozmawiać o medycynie stylu życia. No bo jeśli chcemy żyć długo, to nie tylko to, jak się odżywiamy, ma znaczenie. Oczywiście też nie nad wszystkimi czynnikami zapewne mamy kontrolę w swoim życiu. Ale co jeszcze warto robić, żeby żyć długo w zdrowiu? Tak na koniec. Okej, no to słuchaj, na pewno dbać o aktywność fizyczną i teraz znowu nie myślimy o jakichś intensywnych i bardzo jakichś konkretnych, specyficznych formach ruchu, tylko po prostu o tym, że ruch powinien nam na co dzień towarzyszyć. Czy to będzie spacer, jazda na rowerze, chodzenie po schodach, ćwiczenia siłowe w domu, to jakby ma mniejsze znaczenie niż to, żeby po prostu się ruszać, bo każda w zasadzie komórka naszego organizmu potrzebuje być w ruchu i nasze ciało jest do tego ruchu stworzone. Więc czy chcemy zadbać o zdrowie fizyczne, czy o zdrowie psychiczne, to tak naprawdę ten ruch jest tutaj niezbędny. Oczywiście możemy spróbować jakoś to sparametryzować i powiedzieć, że minimum te 30 minut dziennie, że WHO mówi między 150 a 300 minut aktywności fizycznej tygodniowo, umiarkowanej, to jest takie minimum pozwalające nam utrzymać się przy zdrowiu i zapobiegać najważniejszym chorobom związanym z brakiem ruchu. Ale myślę, że tak naprawdę warto dążyć jeszcze dalej i jeszcze więcej, oczywiście w zakresie naszych możliwości. Kolejna rzecz to sen. Taka potrzeba w zasadzie fizjologiczna naszego organizmu, której się chyba świadomie deprywujemy we współczesnym świecie. No chociażby na rzecz platform streamingowych i kolejnego serialu. Albo scrollowania. Albo scrollowania, tak. I tym też sobie zaburzamy w ogóle możliwość zaśnięcia, bo niestety to światło niebieskie nie tutaj mocno nam wchodzi w drogę, więc sen niby podstawowa rzecz, ale wcale mam wrażenie nie jest aż tak oczywiste dla wielu z nas, jak o ten sen zadbać. I to, że jakby ten sen powinien nie tylko trwać odpowiednią ilość, ale że generalnie powinien przynosić regenerację. Więc jeżeli zauważamy też, że pomimo tego, że śpimy te 7-8 godzin, nie budzimy się wyspani, to nie jest coś, obok czego powinniśmy przejść obojętnie, tylko powinniśmy zagłębić się i znaleźć przyczynę też tego stanu, bo jakość snu jest również niezwykle ważna. Regulacja stresu. I teraz znowu, stresu nie unikniemy. nawet pewnie nie do końca korzystne byłoby dla naszego życia, codzienne życie bez czynników zwanych stresorami i bez takiej mobilizacji. Więc oczywiście pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na wszystkie czynniki, które będą nas stresowały, na te stresory, ale jesteśmy w stanie regulować naszą odpowiedź na te czynniki i mamy dużo technik relaksacyjnych czy wspierających regulację stresu o, można powiedzieć, naukowo udowodnionej skuteczności. Techniki oddechowe, medytacja, tak, yoga, uważność, yoga, ale w ogóle aktywność fizyczna też jest sposobem regulacji stresu, można powiedzieć. Więc tutaj te filary między sobą naszego zdrowia, myślę, że też fajnie się ze sobą łączą. Unikanie używek, no i znowu taka oczywistość. Bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej mówimy o wpływie alkoholu na nasze zdrowie i tego jeszcze kilka lat temu nie było. Tak. Może nawet zrobię odcinek dedykowany alkoholowi. Przestajemy normalizować. Chociaż nie ma on zbyt dużego związku z klimatem, no ale nie wiem. No słuchaj, produkcja alkoholu być może czasem jako taki wielki przemysł i biznes może się okazać. Tak samo jak wiesz, produkcja przecież papierosów, tytoniu też jest poważnym zagrożeniem klimatycznym, no i też dużo takich kwestii etycznych tutaj jest ponoszonych, więc może nawet da się znać, ale tak. Myśląc o używkach i o jakichś nałogach, dzisiaj nie tylko mówimy o paleniu. W paleniu zresztą też nowe wyzwania przed nami. Wszystkie wyroby te elektroniczne. O, a papierosy, a to w ogóle jest temat na oddzielny odcinek, dokładnie. A my już musimy kończyć. Tak, więc na koniec jeszcze powiem, że oprócz używek, relacje międzyludzkie. Bardzo ważny filar zdrowia i cieszę się, że na koniec wybrzmi. Nie zapominajmy o tym, że jakość naszych relacji międzyludzkich kształtuje nie tylko nasze zdrowie psychiczne, ale także fizyczne. Mnóstwo badań na ten temat. I zamknę to takim badaniem profesora Waldingera z Uniwersytetu Harvardzkiego, najdłużej prowadzonym chyba badaniu ever, a przynajmniej na pewno w tym zakresie, którego analiza i obserwacja kilkudziesięcioletnia wykazała, że czynnikiem najlepiej przewidującym tak zwane pomyślne starzenie, dobrą długowieczność i poczucie szczęścia nie było stężenie cholesterolu, nie było stężenie glukozy, tylko była jakość i satysfakcja z relacji międzyludzkich. I myślę, że to jest to coś, o czym warto w tym codziennym pędzie pamiętać. No, dziękuję ci za takie piękne zakończenie. Alicja, dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była lekarz Alicja Baska. No cóż, zapraszam do odsłuchiwania audycji również w formie podcastu na stronie Trójki i platformach podcastowych, streamingowych. Do zobaczenia i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Hello, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż